przykazania zachowujesz, a młodzieży nie pilnujesz. Posłuchajcie, chrześcijanie, co się zatem z wami stanie, bo nastaną ciężkie lata i nastąpi koniec świata. Tak mówią, że nastąpi. Ale zanim nastąpi, to jeszcze troszkę pogramy. Godzina trzecia na zegarze, przynajmniej u nas w Warszawie. Państwo słuchają nas w różnych okolicznościach przyrody. Za chwilę sięgniemy po maile. Mamy pozdrowienia od stałej słuchaczki Dany, która przeniosła się z Kędzierzyna-Koźla do Aten, skąd pozdrawia ciepło pół redaktora i słuchaczy. Gorąco tu dodaje, ale też i pięknie. Pisze Dana i Bogdan. Serdeczne pozdrowienia dla szanownego pana redaktora, pani realizator, czyli pani Haliny dzisiaj, oraz dla wszystkich słuchaczy wysyła Asia. Po prostu Asia. I Agata ze znajomymi z Buenos Aires. U mnie 12, kilka minut po 12 na plusie, kilka minut po godzinie 22, same chmury i nie pada. U mnie tripa gorda i ci z Państwa, którzy słuchają nas od jakiegoś czasu, wiedzą, że to po prostu flaczki. Czyżby polski wkład w argentyńską kuchnię? Potrawa poza innymi przyprawami taka sama jak w Polsce. Osobliwości lecą z neta i jest super. Znajomym Argentyczykom też się podoba. Z pozdrowieniami dla pani Haliny, pana redaktora, Agata ze znajomymi z Buenos Aires. I tutaj następują znajomi: Antonio, Roberto, Pablo, Leticia i Elena. O, wszystkich ściskamy. PS, dzisiaj dzień szachów. Ha, no proszę. A my powracamy chyba do naszej opowieści. Ale co tu robić? Myśli sobie kowal. Żyć tak bez końca tutaj, pracować. Kuźnia oddałby się młodszym synom, wnukom, już prawnuki miał. Postanowił, że sam sobie pójdzie z tego świata. I myśli tak. Mam do wyboru. Piekło albo niebo. Z piekłem mam coś niecoś do czynienia, bo widziałem te diabły nieraz. Najpierw sprawdzę piekło. Jak będzie mi się tam podobało, to zostanę. Ale jak mi się nie spodoba, to po prostu ucieknę stamtąd i pójdę sobie do nieba, do raju. W końcu mam dwie możliwości, czemu nie spróbować obu. No i idzie, załadował w swoje wszystkie magiczne atrybuty, założył kożuch swój kowalski i ruszył w świat. Idzie przez lasy, idzie przez góry, idzie przez doliny, w końcu dociera do pustyni i na tej pustyni stała kamienna góra, która trochę wyglądała jak twarz ludzka z rozdziawioną paszczą i wiedział, że tamtędy wejdzie do piekła i zszedł sobie do piekła po schodach. Idzie i robi się coraz bardziej gorąco i coraz bardziej gorąco, aż w końcu dociera do bram piekła. Otwierają się bramy i mówią: o, kowalu, cześć, chodź do nas. Diabły jednak bardzo się ucieszyły, że oni do nich. Wiedziały, że jemu się piekło co najwyżej należy, oczywiście, bo nie był do końca grzeczny, umówmy się. I mówi: chodź do nas, będziesz sobie z nami żył, będziesz tutaj kuł i będziemy cię dręczyć do końca życia. Dręczyć? Mówi: tak, no takie jest nasze zadanie. I zaczęli go oprowadzać. I pokazują: tutaj w tej komnacie tutaj rozdzieramy ludzi ze skóry. Spójrz, i tam wyją ludzie i zdzierają ze skóry ich płatami. Oczywiście potępione dusze. Potem następna komnata. A tutaj w tej komnacie co robicie? No w tej komnacie to kujemy widłami. I kują ludzi widłami po całym ciele, znaczy potępione dusze. A one, a litości, litości, jak długo jeszcze? A diabły wołają, wieczność, wieczność. No tak ciekawe, mówi ten kowal. Idą dalej, idą dalej. Ale co, podoba ci się? No, to jest to w pewien sposób ciekawe. I na końcu pokazują mu największe pomieszczenie i to był gigantyczny, olbrzymich rozmiarów wielki kocioł, gdzie gotowały się potępione dusze. I mówi, tu się gotują potępione dusze. Jak długo? Bo chciał receptę znać, nie? Na wieczność. O tak. No to nie jest to zbyt ciekawe dla nich. Nie, one tego nie za bardzo lubią. A mogę sobie pomieszać? I diabły zgodziły się i diabeł zaczął mieszać w tym kotle. Ale był sprytny i zaczął mieszać swoim własnym kożuchem i mieszając kożuchem wyzbierał wszystkie dusze z tego kotła. Po czym założył z powrotem kożuch i powiedział, wiecie co, ja nie chcę być w tym piekle, mi się tu nie podoba i uciekł. I w ten sposób porwał wszystkie potępione dusze z tego kotła. Zanim się diabli spostrzegli, to kowal wypuścił te dusze na hali i pasł je jako owieczki jeszcze przez bardzo długi czas. Diabły próbowały odzyskać te dusze, ale im się nie udało, tego nie będę dokładnie opowiadał. Dość powiedzieć, że duszyczki po jakimś czasie od tego pasania się na halach zamieniły się w gołębie i poszły do nieba, więc jest co kowalowi zawdzięczać. No i pamiętajmy o tym. A państwo proszą o Albercika, w związku z tym nie może go zabraknąć. A przypomnę, że jego koledzy z zespołu Hunhurtu pojawią się na Globaltice. W związku z tym, jeżeli ktoś lubi, powinien do Gdyni pojechać. Trochę czasu, skoro już jesteśmy na wschodzie, to sięgnijmy po kolejną nowość. W zasadzie nie jest to nowość, troszkę przeleżała się na półce, zakurzyła nawet trochę, ale odkryłem ją zupełnie przypadkowo. W związku z tym cieszę się, tak jakby była wydana niedawno. Pojawi się dzisiaj, ale mogę powiedzieć, że i za tydzień po nią sięgniemy, bo Opowiem już to państwu. Audycję właśnie dzisiaj nagrałem i jestem wyjątkowo z niej zadowolony. Mam nadzieję, że państwu również przypadnie do gustu. Odessa, czyli coś w klimacie właśnie opowieści z przyszłego tygodnia. Мое почтение, я приехал без сомнения, я приехал что-то вам сказать. Ай, зухтер, парень, я бывалый, расскажу вам все сначала, только попрошу вас подождать. Я был в Одессе, в Кишиневе и во Львове, и в Ростове, и в Калуге, и в Тамбове. А вот в Херсоне мне пришлось надеть халат. С ней 3 года провозился, наконец решил жениться я. Как еще? Гости стали собираться и к венцу приготовляться. Тут явилась, ой, моя первая жена. Ой, гвалт, она напала на меня, как лютый зверь. Я понимаю твои коники теперь. Невеста поняла, что я женат на блат. Ой, вай, фармоз, бины, коза, фартовер, ян. Все вместе, ребятки! Тарелки, вилочки мне в голову летели, и манхеттунем друг на друга не глядели. И я бежал, куда мне глаза глядят. Ой, вай, фармоз, бины, коза, фартовер, яд. Теперь я отдыхаю, в потолок себе плеваю, кушать, пить и курить. У нас тут есть Данке год. Ой, может быть, кому обидно, может быть, кому завидно, может подойти и тоже сесть. Я говорю, как говорил меня один. Кто не был в допор, тот вообще не гражданин. Я говорю, как говорил мне старший брат Аркаша! Фарвоз, вины, капот, сыватер, яд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа! Смотреть. решает. Ой, что с этого буду иметь? А он в беленках лежит и решает. Ой, что с этого буду иметь? А если придется ему умереть, он скажет момент опускания гроба. Ой, что я с этого буду иметь? Он скажет момент опускания гроба. Ой, что я с этого буду иметь? Podobał się Państwu zespół, więc dobra informacja brzmi, że za tydzień również zagrają. Nazywają się Dzięgi Period i pochodzą z Odessy. No, a my powracamy do naszych kowalskich i piekielnych opowieści. W tym momencie Kowalowi została tylko jedna szansa. Udać się do nieba i żeby jeszcze tam mu się spodobało. Więc założył kożuch, magiczne atrybuty na ramię i ruszył w drogę. Szedł na najwyższe szczyty gór, sięgnął chmur i tam była taka dróżka, która prowadziła między chmurami, aż w końcu dotarł do wielkiej, gigantycznej, świecącej, żelaznej bramy. To był raj. A obok tej bramy była mała stróżówka, a w tej stróżówce święty Piotr ze swoją młodą żoną. I święty Piotr był tak mocno zajęty rozmową ze swoją żoną, że nawet nie zauważył, że kowal podchodzi do tej bramy. Brama zamknięta. Podobno otwierała się sama, gdy zbawione duszy tam docierają, ale ona się nie otwiera. Więc wziął jeden ze swoich atrybutów, którym był żelazny łom, podważył bramę i udało mu się nieco ją rozchylić. Jak rozchylił, na tyle, żeby wsadzić głowę, to właśnie tą głowę wsadził i ujrzał raj. Nie potrafię wam opisać. Nie ma takich słów, żeby powiedzieć wam, co ujrzał kowal. Jaka to była piękna, cudowna kraina. Każde drzewo inne, z innymi owocami, kwiaty, motyle, ptaki, baranek i lew piją mleko z jednego koryta. Dróżki pięknie wygrabione żwirkiem i po tych dróżkach chodzą zbawione dusze i aniołowie im towarzyszą i opowiadają piękne bajki, a zbawione dusze słuchają. A chóry anielskie nieustannie śpiewają i grają przepiękne melodie. I kowal powiedział: ja tutaj chcę. I zaczął wpychać się przez tą szczelinę, żeby się dostać do raju. Ale im bardziej się wpychał, jeżeli znacie trochę prawa fizyki, to tym bardziej zaciskała się brama na jego szyi. Do tego momentu, że tak zaczęło go dusić, że musiał krzyknąć i poprosić świętego Piotra o pomoc. Święty Piotr podbiega i mówi: co ty tutaj robisz? Zrobiło się zamieszanie, zebrało się kilka aniołów, święty Piotr, kilka jeszcze innych świętych, dobry Łotr też tam był, i mówią: ta brama mówi wyraźnie, że ty nie możesz się tutaj dostać, ale to niemożliwe, bo ja nie mogę też do piekła. A kim ty jesteś, że nie możesz ani do piekła, ani do nieba? Ja jestem kowal. Ach, toś ty kowal. I oni oczywiście przypomnieli sobie o tym wszystkim, co ja wam teraz opowiadam już od 3 wieczorów. O tym, skąd kowal miał swoją siłę magiczną, jak ją wykorzystał, jak niecnie ją zdobył, i to wszystko sprawiało, że on się nie nadawał ani do piekła, ani do nieba. i mówił: ale ja nie chcę żyć wiecznie na ziemi, to co ja mam zrobić? I wtedy w złości święty Piotr zawołał: jakiś taki czarodziej, jakiś taki magik, to sam sobie uklep własne miejsce na wieczny żywot po śmierci. No i cóż pozostało kowalowi? Musiał sobie uklepać sam trzecie miejsce. Nie raj, nie ziemię. I to miejsce widać bardzo wyraźnie w bezmurne księżycowe nocy. Jest to piękna ławeczka, która wisi na niebie między tymi dziurkami w tym dziurawym niebie. Nazywa się księżyc. I w tym księżycu, na tym księżycu siedzi kowal. No właśnie, siedzi kowal, czyli nasi koledzy z trzeciej strony księżyca chyba najbardziej mają za co kowalowi dziękować. Odessa za nami, ale pozostajemy w klimatach słowiańskich. Projekt Rakija. Thank you. Jovankę. Jovanę Jovankę. Tak, zwie się ten temat, a my pozostańmy przy koniach, tyle że mechanicznych, bo kolejna w dziarskich rytmach to szoferska. Sisej kara kara kary la nekada. To hajde dečko, gasi tužno lice i razvoj čašu. Od kuzića! Taka oto żwawa muzyka z płyty odnalezionej cudem na półce. Patrzę na zegar 29, a w zasadzie już prawie 28 minut dzieli nas od końca naszej dzisiejszej podróży. W związku z tym oddajmy głos Witkowi. Oczywiście znawcy 5 podstawowych polskich legend powiedzą: zaraz, zaraz, chłopie, co ty tam opowiadasz w tym radiu? Na Księżycu nie siedzi wcale Kowal, tylko Twardowski, czarnoksiężnik. A ja wam powiem, drodzy słuchacze, że tam siedzi Kowal albo Twardowski, bo to wszystko jedno. Legendy o czarnoksiężnikach i o alchemikach nie są tak stare jak legendy kowalskie. Kiedyś dawno temu kowal i alchemik to było dokładnie to samo. Tak jak tłumaczyłem, żeby zredukować rudę żelaza, trzeba było bardzo dobrze się znać na chemii. nie wystarczyło walić z całej siły młotem. Więc te legendy opowiadają o tym samym, o tym, o czym powiedziałem na samym początku, o transmutacji, o pewnym pierworodnym grzechu, jakim była próba poznania tajemnic boskich, tajemnic tworzenia. I teraz, kiedy kończy się epoka żelaza, kiedy właściwie nóż nawet potrafi być ceramiczny, a taki głupi rower ze zwykłego aluminium, czas zastanowić się, czy te wszystkie legendy, te opowieści, które narastały wokół zawodu kowala przez niemal 3,5 tysiąca lat, a potem połączyły się z legendami o alchemikach, czy one nie mają nam czegoś bardzo ważnego do powiedzenia? Czy w tym nie ma jakiejś myśli, nad której jeszcze raz powinniśmy się zatrzymać? Odkąd skończyły się czasy legendarne, kiedy to my wędrowaliśmy i po prostu tylko zbieraliśmy te dary, które natura nam dawała do boku i postanowiliśmy przerabiać świat na swoją modłę dla własnej wygody i własnych korzyści, czy jest nam coraz lepiej? Kiedy z ropy naftowej w alchemiczny sposób przerabiamy, robimy, wytwarzamy benzynę, a potem z tej benzyny zanieczyszczenie. Kiedy z tej samej ropy naftowej wyrabiamy worki plastikowe, które w tej chwili tworzą gigantyczne krainy na morzu, a od tego zwierzęta umierają i duszą się. Czy my właśnie w tej chwili nie jesteśmy tym grzesznym homo faber, czyli człowiek wytwarzający, tym niesfornym kowalem, który robi to, co nie powinien był robić jako człowiek przenigdy? Stop. O, no właśnie. Tutaj na razie zastopujemy, bo kolejna nowość nocną porą. Trinidad i Tobago, a jeśli te dwie wyspy, to Calypso Rose. Jeżeli dobrze pamiętam historię tej śpiewaczki, to jako nastolatka z Tobago pojechała na Trinidad. Wysłał ją tam ojciec, który był pastorem, a wysłał do ciotki, by mała dziewczynka chodziła do szkoły i żeby wyrosła na bogobojną niewiastę. No i rankami faktycznie Calypso Rose chodziła do szkoły, ale wieczorami urywała się do klubów, gdzie śpiewano właśnie Calypso. No i okazało się, że ma talent. Stąd też i przydomek Calypso Rose, nie wiem jak naprawdę się nazywa, ale stworzyła całą epokę w tej muzyce. Teraz zupełnie niespodziewanie nowa płyta po latach i strasznie dużo coverów. Najpierw zaproszenie do warsu na rum i Coca-Colę. To ukłon w stronę loży naszej, a później I Say a Little Prayer, czyli Dionne Warwick w nowej wersji. Calypsonians are the mouthpiece of the nation. Calypsonians are reporters. They might not report with a pen and a paper, but they report it in the song. Calypso sing. Była w Warszawie na skrzyżowaniu kultur. I chyba szybko nie powróci. W związku z tym, jeżeli ktoś hula po świecie, zobaczy plakat, radzę pójść, bo to naprawdę ikona, jedna z takich postaci naprawdę wielkich współczesnej muzyki świata. Podobnie jak Antoni Kania. I za chwilę jego usłyszymy, natomiast kończymy opowieść Witkową krótko i na temat. Najciekawsze jest to, że zdawaliśmy sobie z tego sprawy 3000 lat temu. Inaczej tamte legendy by nam o tym nie opowiadały, nie przemycałyby nam tej przestrogi. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego 2000 lat temu, zdawaliśmy sobie sprawę z tego 1000 i zdajemy sobie teraz. Ale nasza rządza władzy nad światem sprawia, że nie możemy się powstrzymać. No właśnie. Pod rozwagę te słowa nocną porą. Państwo się pytają, czy istnieje jakaś szansa, by zebrać opowieści Witka z ostatnich audycji i w scalonej wersji odsłuchać. Odpowiem od razu. Witek ma własną stronę internetową. Adresu nie pamiętam, ale wystarczy wyszukarka i podejrzewam, że sprawa jest prosta. I tam wiem, że Witek porwał swoją kopię i nie wiem, czy już, ale chyba, jak znając Witka, już to na tamtej stronie jest. A zatem nie przepadło i zachęcam do szperania w internecie. A teraz Antoni. Skrzyna przez las, tak sobie mówiła, pójdę za starego, nie będę robiła. Pójdę za starego, nie będę robiła. Regge, regge. Poszła za starego i robić musiała, bodaj żeby cię była, starszu nie stała. Bodaj żeby cię była, starszu nie znała. Regge, regge. Plastar od ściany oparł się plecami, a młoda żoneczka zalewa się łzami. A młoda żoneczka zalewa się łzami. Regge, regge. Płakała dziewczyna, miała czego płakać. Dostała starego, nie umiał obłapiać. Dostała starego, nie umiał obłapiać. Oj, co tobie potem, o ducha cię złotem. Stare psisko dobre, jak leży pod płotem. Stare psisko dobre, jak leży pod płotem. Regge, regge, regge. Antoni, prawie już na zakończenie, a tymczasem dołączył do nas Paweł z Łosic, który pisze: kłaniam się nisko wszystkim i melduję, że słucham i chciałbym dodać do opowiadania, że mój dziadek, jako że był kowalem i jest już gdzieś tam po drugiej stronie, to pewnie ma tam jakieś zasługi. Szkoda tylko, że nie poszedłem w jego ślady i z wykształcenia jestem mechanikiem samochodowym. No, ale to chyba, jak to się mówi, niedaleko jabłko do jabłoni. Podłe gnomy kaszubskie pragną się przywitać, pisze Wincenty Sprężyna. Tu jednocześnie zwyczajowe przysiady załączamy wraz ze strzygą osobliwej braci zarówno. Z racji dnia szachowego, przegrałem partię, bo strzyga nie popuszcza nikomu, więc ja jutro rąbię drzewo do kominka. Takie rzeczy. No i jeszcze Stefan z Mielca. Tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią Halinę, osobliwych strójki, jak i dwójki oraz wszystkie stworzenia duże i małe, za wyjątkiem stawonogów i owadów. Muszę przyznać, że podwójna dawka półredaktora, osobowy i nokturn, to bardzo dobra rzecz. Szczególnie niedzielne granie bardzo przypadło mi do gustu. To nowość. Również żonie Halince. A orkiestra Świętego Mikołaja palce lizać aż po łokcie. Tuszę, że i tego tygodniowy podwójny zestaw zaspokoi szerokie gusta osobliwych. A co do czytanki? Witek Vargas na poziomie, a ja zacząłem w końcu Farbę. Kontynuację inwazji młodszego Miłoszewskiego. Dzieje się, oj, dzieje. Władimir mianował się carem między innymi Polski, czyli PRL-u, czyli Polskiej Republiki Ludowej. Brud, smród i ubóstwo. Ale bohaterowie z pierwszej części nie poddają się. Zdecydowanie polecam. Stefan Mielec, pełen deszczu. Pierwsza część naprawdę porywająca. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale chodzi o inwazję Rosji na Polskę współcześnie. No i naprawdę przekonująca to wizja. No i okazuje się, że jest druga część, na którą czekałem tak samo jak Stefan. No właśnie. Nasi słuchacze również i żeglują. W związku z tym następna propozycja również dla tych, co na morzu. Sąsiedzi. Po 10 latach nowa płyta w kieszeni dolar. Tak się zwie i tytułowy utwór tak brzmi. Został mi w kieszeni srebrny dolar albo dwa. Jeszcze został mi w kieszeni srebrny dolar albo dwa. Dobrze wiem, co zrobić mam. Moje serce już się śmieje. Przyjaciele, chodźcie tu, zastawiony czeka stół. Przyjaciele, chodźcie tu, zastawiony czeka stół. Do spiżarni już zaglądam, bo chleba przyda się. Do spiżarni już zaglądam, bo chleba przyda się. Wezmę go, bo głodni są, moje serce już się śmieje. Przyjaciele, chodźcie tu, zastawiony czeka stół. Przyjaciele, chodźcie tu, zastawiony czeka stół. Jest w piwnicy balon wina, co samotnie stoi tam. Jest w piwnicy balon wina, co samotnie stoi tam. Wezmę je, bo pić się chcę. Moje serce już się śmieje. Przyjaciele, chodźcie tu, zastawiony czeka stół. Przyjaciele, chodźcie tu, zastawiony czeka stół. Niechże w kuchni jest wesoło, niechże będzie śpiew i gwar. Niechże w kuchni jest wesoło, niechże będzie śpiew i gwar. Tańczmy więc, napijmy się. Moje serce już się śmieje. Przyjaciele, chodźcie tu, zastawiony czeka stół. Przyjaciele, chodźcie tu, zastawiony czeka stół. Niechże wpadnie też dziewczyna, co ma 17 lat. Niechże wpadnie też dziewczyna, co ma 17 lat. Alkowę mą zobaczyć chciej, będzie mu sto się ożenie. Przyjaciele, chodźcie tu, zastawiony czeka stół. Przyjaciele, chodźcie tu, zastawiony czeka stół. jeszcze został mi w kieszeni srebrny dolar albo dwa. Dobijamy do portu. Nowa płyta Sąsiedzi spodobała się Państwu. W związku z tym za tydzień nie sięgniemy, ale za dwa tygodnie pogramy szerzej. I w tej samej paczuszce przysłali mi płytę, a w zasadzie dwie. Szele. Szela i Szelawi. I z tej drugiej sięgamy po taki utwór na zakończenie i też to na przyszłość. Siadaj, siadaj, bratowa, niebo szyka katowa. Siadaj, siadaj z nami, będziesz jeździć z panami. Punktualnie